Сёння мы з вами працягваем знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка быў хамячок, звалі яго Тошка. Аднойчы Паўлік забыўся зачыніць дзверцы ў клетцы, а цікаўны Тошка упаў з балкона і апынуўся на волі. На лузе Тошка пазнаёміўся з конікам, у лесе з мурашамі, нават з ваўком і лісіцай паспеў пазнаёміцца. Яны хацелі яго з'есці, але Тошка ад іх уцёк. Потым пазнаёміўся і пасябраваў з вавёрачкай адважкай, а тая яго на гароховае поле адвяла. Што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. На полі Тошка застаўся адзін. Яму было сумна і маркотна. Ён пасядзеў крыху на купінцы, а затым пачаў шукаць месца, дзе можна было б вырыць норку. «Можа, на гароховым полі?» – разважаў ён. Вылез з норкі, сарваў свежу стручок, з'еў і назад. Цуд! Нечакана Тошка ўбачыў у далечыні сваіх ворагаў – лісу і ваўка. «Я так проста не здамся», – падумаў Тошка і з усіх сіл пачаў рыць нару. Толькі заднія лапкі замільгалі. Неўзабаве хамячок ужо сядзеў глыбока ў зямлі. Ён чуў, як недалёка прабеглі яго ворагі. Праз нейкі час Тошка высунуў галаву з нары і агледзеўся. Лісы і ваўка не было. «Ну і ну!» – схапіўся Тошка за галаву. «Гэта ж трэба, так хутка норку вырыў, ажно не верыцца!» Ён прынёс сухой травы і лісця і зрабіў сабе пасцельку. Тошка радаваўся, у яго ёсць домік. Свой, сапраўдны, зроблены сваімі лапкамі. Трэба было яшчэ знайсці надзейнага сябра. Хамячок бегаў па траве і бачыў розных казявак, але знаёміцца з імі не хацеў. Раптам хамячок заўважыў прыгорак, а ў ім дзірачку. Цікаўны Тошка зазірнуў туды і адскочыў назад. Хтосьці драпнуў яго за нос. Затым з дзіркі выскачыў незнаёмы звярок, худзейшы і вышэйшы за Тошку. Футра на ім было ярка-рыжае з пераходам у шэры колер. Звярок надзьмуўся і, пазіраючы з-пад ілба калючымі вачыма, пачаў наступаць на Тошку. Праз хвіліну звяркі, нібы мячык, каталіся па траве. «Я да цябе не біцца прыйшоў», – стагнаў хамячок. «А чаго ты да мяне ў нару палез?» – крычаў незнаёмец і калаціў яго. «Я не ведаў, што там хтосьці жыве. Цяпер будзеш ведаць». «Ах, як пацешна!» – пачулены раптам хітры голос лісы. Звяркі адразу падхапіліся і кінуліся на ўцёкі. Хутка звяркі, ледзьве дыхаючы, сядзелі ў той самай нары, з якой пачаліся непрыемнасці ў Тошкі. А ліса засталася ні з чым. «Ты хто?» – спытаў незнаёмец Тошку. «Мяне завуць хамячок Тошка. Я тут недалёка буду жыць. Сёння пасяліўся. Вырашыў знайсці сабе сяброў, ды вось на цябе нарваўся». «А мяне завуць Суслік Грызлік». Звярок працягнуў лапку хамячку. «Будзем сябраваць». «Цікава ў нас сяброўства пачынаецца, з бойкі. Я ж не ведаў, што ты сябраваць прыйшоў», — усміхнуўся Грызлік. «Тут усялякія бегаюць, а гэта рыжая так надакучыла, ніякага жыцця для яе няма. Аднойчы яна да мяне ў нару морду ўсунула, дык я ёй ледь нос не адкусіў. З таго часу ліса на мяне палюе, не можа драваць. А я яе з ваўком шэрым сустрэў праз некалькі дзён пасля таго, як з клеткі ўцёк», — сказаў Тошка. «Дык ты хатні хамячок? Я гляжу, што ты нічога не ведаеш. Сунеш нос куды папала», — дзівіўся Грызлік. «А дзе ты жыў, у горадзе?» «Так, я жыў у Паўліка. Мы сябравалі, а потым я зваліўся з балкона, і пачаліся мае прыгоды». «Твой Паўлік, напэўна, цябе шукае?» — спытаў Суслік. «Няхай шукае, я ў клетку больш не вярнуся. Цяпер у мяне ёсць свая норка, гароховае поле і ты. А Паўлік няхай сабе другога хамячка купіць».